शांतनु नंदन ने काम किया उस दिन ऐसा संहारी का, यह लगता था खुल गया आज तीसरा नेत्र त्रिपुरारी का। कितने ही पैदल रथ घोड़े, कितने ही गज संहार दिए, मध्यान काल होते होते दस सहस्र योद्धा मार दिए। वह चले रक्त की सरिताएं, नर पर नर गिरने लगे वहाँ, कर पग सिर कवच कृपाण आदि जलचर से तिरने लगे वहाँ। छाए पृथ्वी गगन पर वीर भीष्म के तीर, धर्मराज कहने लगे हो उस समय अधीर, भीम नकुल सहदेव क्या देख रहे हो जाओ, बाणों में अर्जुन घिरे जाकर उन्हें बचाओ। भीमादिक ने भीष्म पर किए अनेकों वार, पर वह तीनों भी गए उन्हीं एक से हार। क्षण क्षण भर होने लगी भीष्म ज्वाल विकराल, जलने लगे पतंग से योद्धा और नेपाल। किसका साहस था भला आज सामना कर सके दादा का, आंधी तूफान थामना था उस समय थामना दादा का। बरबंड चंड यम दंड सदृश भुज दंडों में को दंड उठा, हो चला पांडु दल खंड खंड, जगमगा अखिल भूखंड उठा। जल उछला थल कांपा नभ में, सुर गण सुर राज दहल उठे, खर्रा उठे पांचों पांडव सैनिक दल आज दहल उठे। पांडव दल में मचा जब भीषण हाहाकार, लगा सबों को अब हुआ अर्जुन का संहार। सुरपुर में सुरगण सहित सुरपति उठे पुकार, हे भगवान उबारिये भक्त फसा मझधार। कड़की बिजली सी तभी उठा सिंधु में ज्वार, कूद पड़े रथ से तभी सहसानंद कुमार। फड़क उठे अंगा अंग सब, हुई भिकुटियां वक्र, झट से तत्क्षण भीष्म पर उठा हाथ में चक्र। कुछ खेल नहीं था कर उठना गिरिराज धारने वाले का, कुछ खेल नहीं था कर उठना शिशुपाल मारने वाले का। बढ़ने में कंस निकंदन के, भूकंप सरीखा ज्ञात हुआ, खलबली मची कौरव दल में, अब हम पर वज्राघात हुआ। उधर भीष्म के अधर पर नाच उठी मुस्कान, कहा और भी बढ़ गया आज हमारा मान। जो धन बल भुज बल बुद्धि बल में अति ऊंच बखाने जाते हैं। वसुदेव कुमार नंद नंदन द्वारका नाथ कहलाते हैं। वन शांति दूत जो किसी समय संदेश शांति का लाए थे। रण मध्य न शस्त्र उठाने का जो अपना ध्येय बनाए थे। है मुझे हर्ष पांडव दल के रक्षक बन धाए हैं वे ही। जिन हाथों में थी रास अभी अब चक्र उठाए हैं वे ही। दस बारह पग से अधिक बढ़ ना सके ब्रजनाथ। अर्जुन ने रथ से उतर पकड़ा प्रभु का हाथ। गद गद हो कहने लगा बस बस यदुकुल कांत। यह मेरा कर्तव्य है आप हुजिए शांत। मोहन ना तोड़िए प्रण अपना। प्रण टूटा तो अनुचित होगा। यह चक्र आपके हाथों से यदि छूटा तो अनुचित होगा। बदनाम हो गए माधव तो पांडव क्या मुख दिखलाएंगे। अर्जुन का गौरव इसमें है श्री कृष्ण ना शस्त्र उठाएंगे। अपने इस जन को दिया प्रथम तुमने गीता का ज्ञान। हरे इस समय स्वयं कर दिखलाया उसका व्यवहार महान। हरे निश्चिंत हो जिए महाबाहु अब काल रूप मैं धारूंगा। गांडीव उठा कर कहता हूँ कौरव गण को संहारूंगा। जा बैठे हो सारथी रथ पर फिर गोपाल। लगे छोड़ने धनंजय शायक और कराल। खूब लड़े पर भीष्म पर कर ना सके जय प्राप्त। हुआ आज का भी समर कल की भांति समाप्त। उधर कौरवों में बजे जय के शंख मृदंग। पांडव दल का हार से इधर उड़ गया रंग। धर्मराज कहने लगे हो अत्यंत निराश। अब क्या करना चाहिए बहुत हो चुका नाश। अर्जुन भी करने लगे प्रकटित यही विचार। भीम नकुल सहदेव भी उठे यही पुकार। नाच रहा है शेष पर पांडव दल का काल। कोई मार्ग निकालिए जल्दी से गोपाल। मार्ग निकालूं किस तरह चिंतित थे ब्रजराज। मेरी भी तो बुद्धि कुछ काम न करती आज। गांगे ये जगत में है अजय ये वे हार कदापि नहीं सकते। जब तलक न वे मरना चाहे हम मार कदापि नहीं सकते। है उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त पर पूर्ण ब्रह्मचारी हैं वे। गणना है उनकी वसुओं में, स्वर्गीय शक्तिशाली हैं वे।